لکه لغت لکی نسخت الشمس ظلا نسخت الشمس ظلا واسرا نور اولگی دو سور لار ختم کا نسخت الشمس ظلا نور اولگی دو سور ختم کا کل کل دا نسخ بمانا دا ازالی سر رازی لکه سورت حج روانا سورت حج الله سورت حج گوره جی آیت نمبر دی 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في من فينسخ الله ارسل شو اي يزيل الله تكشوا او كلا نسخ په کتابت په معنی عمرازي سوره جاسيه وګوره سورة جاسیہ آیت نمبر یو کم دیشم هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون انا كنا نستنسخ بشک اوچ منگا چمنگ بلیکل نصف آسشا لیکل سارا او قرآن بانی نصف اطلاق کی زکت دیو منسوخ دے من لوح المحفوظی الى قرآن المجید مانا مکتوب خواه چه دا قرآن مکتوب ده ده لوحی محفوظنا قرآن مجید تا کلا نسخ پا مانا اے پا مراد دا تبدیل رازی انتا نسخ کلمه نشتی صورت نحلو بورا صورت نحل آیت 101 کو گورا او در کی حکمت تا نصر تم اشار شوا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرْ بَلْ أَكْسَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٹھیک شوا نُبَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً بَدَلْكُ مَنْ يَوْ آيَةً پَزِيدَ بَلْ آيَةً تبدیل الآیہ سوشو خواہ اس اغیبان باز نو کہا جی بیا حدیث ہوئے ناغل بیاوی گورا نور اقسام دا نسخ دی نسخ القرآن بالقرآن و نسخ الحدیث بالقرآن و نسخ القرآن بالحدیث اغیب پل بیل مسئلی دی اغیبان اس دلتا باز نکو ما لکا چاہ خروج ان الباز دلتا کی نسخ القرآن بالقرآن یو نسخ الحدیث بالحدیث نسخ حدیث بالقرآن و نسخ القرآن بالحدیث من دې قائل دي شو عربی له طریقې دي واغه يتعلق بفهم بفن الحديث وان شاء الله نبحث عنه في الحديث والاول ان نبحث في من التفسير مثلا شو خ دا تو خبر شوي نسخ اقسام نسخ اطلاقات یو قیده اولی که بیابا در تفیده در خیده تفسیر نا پا دی اتفاق در علماو ده چه در نسخ تعلق اوامر سرده نواهی سرده احکامات سرده اخبار سره نشته دا قیده اولی که بیابا در تخیمه نسخ تعلق سرده اوامر و مناهی سره تیشو احکامات سره لل اخبار اخبارا سے نس تعلق اے واقعات سر نشتے نجیبیا سورت انفال منگا ویو کنا نمنگ بوتوی چدا خدا اخبارات قبیلی نہ دے لہذا منسوخ نہ دے اور سورت بقرہ اخلاص میں یحاسبکم به اللہ تو اخبارات قبیلی نہ دے تازه منسوخ نه وي هغه بیا ضابطه در ذکر کوم خو د نصف اطلاق پس راځي په اخباراتو کې لا سطلا. نصف اطلاق په اوامر او مناهیو باندې په احکاماتو لا اخبار تفسیر سراج المنیر لکی بغوی والنسخ انما يعترض على الاوامر والنواهي دون الاخبار اوامر سر رازی نواهی سر رازی اخبار سره تعلق نشته دا که دا یاد شو دریم مسئله حکمت کا نسخ حکمت کا نسخ عزت ہے بیا بھی اگر نپستا بیا آیت منسوخ اور بانے باز کو حکمت نسخ گورا حکمت تا نسخ یو خود بندہ پہ اعتبار دے اگر یا تبدیل دے تحویل دے ازالہ دا وغیر ازالہ کا حکمت تا نسخ پہ اعتبار دا خلق مخلوق ازالہ رفع دا حکم تیشو کنا رفع دا تلاوت یا تبدیل دا مانا شو لیکن اما چدری تعلق ذات باری تعالی سرشی زکر معتزلہ دا نسخ قائل نی دی آئیوے کہ چر منگوی چر قرآن کی آیت منسوخ شتے ریاوی چر منسوخ دے دینا دیمان دا اعتراض دے چر بیا اللہ تا خپل دا خبری معال معلوم نو عموماً پا زین انسانی کی راضی چر اللہ تا پتنو چر یہودیان بزرائینا نبرائینا آخری او بیا بچ اللہ وچ لا تقل رائنا نقص نہ دڈ رائنا رام نڑی یعنی عقل خدا وئی کنا خو علماء کرام علماء ذکر کئی کنا چې علم فقط په عقل پر نه سو پر چې وسه نقل ہونا لگے نو په دې سلسله کې تفسیر ابو سعود لکی حکمت تنصص دے بیان انتہاء التعبد بقراءتها او بالحکم المستفاد منها کیسا بیان انتہاء التعبد بقراءتها او بالحکم المستفاد منها اے اللہ تج منسوب شی نو بیان د انتہاء د مدیر په تعبد اے په عمل د دی آیت سرا بیان د انتہاء د مدیر په حکم کول دی آیت سرا الله په خپل علم کې وو چې قبله به بیت المقدس ته پیغمبر شپارس میاشتې ساتما په دې کې حکمتونه دي چې شپارس میاشتې ختم شوي نو الله وی چې بس دغه پورې زما په علم کې وو چې دا بس تعقیبلې اوس به بیت الله شي اے راینا حکم متوجی شیخا د راینا حکم موجود وو دل پاره چې مقصد اختبار اور عداوت تا یهود اخکار کولو چکل پرائنا باند یهود عداوت اخکار شو اللہ دشمنان دی اس اپی جندر کنا بلا تا قلو رائن اس مویا بس دیجے پوری دا مانا یاد شوا زندہ خبر آلا کھر ٹیٹ رالا کلیٹ رالا ٹیٹ دا حاطر کتا کے پر پیٹ کی دا نو بیانو انتہا الحکم یاس بیانو انتہا التعبدی بقراءتها تیشو کنا و بالحکم المستفاد منها نو بیان انتہاء المدش بس لازا خبر شو سراج المنیر لکی و اصطلاحا رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی سرے رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی و چطول دا حکم شرعی دی پا دلیل شرعی سرا سبحان اللہ و سوال اس قرآن پاک کی مثلا كتب عليكم الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية أصدى آيات شتي أو دي آيات معنى الظاهري دادا چه وصره مري نبائي بان وصيت فرض دي وصره مري وصيت فرض دي ما بلا لدمر مور لدمر ورقا حالانكي دا آيات منصوغ بات الوصية سر يوسيكم الله في أولادكم سر نصم رخيصنا خبره کرده رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی رفع د حکم شرعی دا د دلیل شرعی نه دلیل شرعی موجود دی حکم رفع سبحان الله دا د حکمت نسخ دی اوس خلاص خبر مثلا شو اے اقسام د نسخ هم ته قران پاک سمره منسوخات دی خب دې کې اصطلاح د متقدمین او مفسرین دا او دغه اصطلاح د متأخرین دا. اما اصطلاح د متقدمین نفس تغییر فی وصف الایت باندې ای به حکم لگاو د نسخ یاد شه نفس تغییر فی وصف الایه بس ایو په حکم لگاو د سو منسوخیت لکه سوره طارق کی راضی سری فمهل الكافرین امهلهم رویدا مولت ورک کافرانو تا زول مولت ورکم لگ وشچا جلالین ویلا غوی منسوخم بی آیت السیفی اس مگه انشاءاللہ کی خدای کریم و رسولو ندلت راضی گونا فافو عنهم ندلت نزی فافو وصفو حتی یأتی اللہ بی امرهی مکافر سر خو جنگ دے قرآن فافو وصفو جلالین وی منسوخم بی آیت السیفی وشو متقدمین چونکہ نفس تغییر فی وصف الآیت تا چه وصف آیت ظاہر آیت تا چاہ دبل آیت سرا تکراو خوری نوی منسوخم بیاتی فلان منسوخم بیاتی نو پدی اعتبار سرا تقریبا 500 آیات پا قرآن کی منسوخ گرنی دیا گی 500 آیت نوی منسوخ تی اس وقت دی متاخرین په اصطلاح کې نسخ دغی استوي چې کما د تو ذکر کړه کم رفع التلاوت بدون الحكم اعتراض دي شو رفع الحكم بدون التلاوت راینا رفع الحكم مع التلاوه كاجزاء سور دي شو نو چې متاخرین په دې معنی سره وي نو لہذا متاخرین په نسبان دي آیات منسوخه فقط 20 دی سری 20 شل دی 500 خبره ده شروع تا وقت مشهور عالم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اغید اغا 20 آیتنو کی دا 15 آیتنو دا سی توجیح اکرلا دانو چی منسوخ نیدی زج سنگر دا سی یاد کردی که خیر میں داسی توجیح اکرلا چپاغی بان عمل جائز شا اور دا منسوخیت نا بچلا اور اس پدی کی فعلیکم بمطالعت الفوز الكبیر فی اصول التفسیر 15 5 پاتشلا چار نی دیخا 5 پاتشلا چی 15 پاتشلا نزمنگ شیوخ رحمهم اللہ شیخ الشیخ مولانا حسین احلی علیہ رحمت الالوانی عید دی 15 توجیح داسی اکرلا چپاغی عملو کنو منسوخیت نا پاتی کی گی دا مانمو چمان منسوخ نا منو عید داسی توجیح اکرا چپاغی بان عمل راغے او دا توجیح دا چھا دا دا دا انور شاہ کشمیری دا دا زکریم چی کل کل بازی ناجور جرح کئی وی اشاعتو آلا چی دیگا نوی دوی منسوخ نا منی مولا سنی ریسی وی انو بیا یو کس دمر بدا خبر کرے وان وی پر ایگستان کی چیز اسرے پادگی پر میرا کیا پا قرآن سے پڑی گی فیتر سے خبر ان ایک بخت دا چو کم پر ایگستان کی پادگی پا قرآن پڑی گی شیخ القرآن دا پنج پیر رحمت اللہ علی پنج پیر تلاشا پورا سواب مزلہ مردان کے اوڑ کے غنے کے لئے سوابے تغٹ کے لئے بھی شاید او کنی مردان خوب تغٹ ہی گانا او مردان لڑو سو پی جن او پنج پیر پنج پیر کی خود یو شگو کی پاتے کی دن کے سڑے اگل اللہ دا قرآن دیر لوی فام اور دیر لوی پویاور کرے وان اور دیاغی پا فام بانی آداد موترف تھی مولانا حسین علی سے دو دی استازو اور اگر پا میرا کیو خوال ناور دا قرآن نصیب کرے رہے خو خیر نکی مولانا حسین علی سے سر دی زدی اور زمانگ شیوخ سر دی زدوی تو انور شاہ کشمیری سے ام لکل دی پا اپل کتاب الفیض الباری کے دا فیض الباری دا خواہ دا جلد نمبر 3 دی او 286 صفحہ دا دا لکل جعلنا موالی مما ترکل والدان والاقربون مما قل و کس نصیبا مفروضا فدیبان سورت انسان آیت بان دے لکی بخاری دے پدیبان لکی گورا وی اقولو انه ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیت الا وهي محكمة في بعض الجزئیات كما مر تقرو في الصيام لا اريد بي بقاء ترجمتي بعينها في الحكم بل اريد بي بقاء جنس الحكم جزئينا یا صدرتا داد فیض الباری دما سغا دای دریم جلدی او 286 صفحه دا دوی چې زما مطلب دا دی چې اوس قران کې ټول آیتونه محکم دي په دې دا معنی نه ده چې ټول محکم دي چې په بجمیل اجزا نه دغی آیتونو په یو جز باندې معنی کېدی شي نو محکمیت په اعتبار د جز دی عبارت ولیکا انه ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیت الا وهي محكمة في بعض الجزئیات بیاوی لا اريد به بقاء ترجمتي بعينها في الحكم بل اريد به بقاء جنس الحكم ادا فیض الباری دانو شاہ کشمیری رحمه اللہ دیکھا آنو خو بدی فخر کیو چیز من نکرے سوک میں پیجن سوک میں اندر پیزن خو نکرے نکر روحانی وان مدد توجہ نفی نکر روحانی زکر زمان دا شیخ دا پینڈے استاز دیں ٹھیک شو گانا اب بخاری تھی انور شاہ کشمیری سے نوی لیا زمان نکر شکا ٹھیک شو دا سید العلماء دی مسئلہ شو اس منگوی چی پینز آیتو نشتے خو منگ دائی با دا سی توجیح کو چی استاز با یخش او چی آل تلاری تب خوخ کی لکه زمان شیخ بری کتبا علیکم السیام منسوخ دے پدیت بار سرا ای با اردو کی ذات اردو کی مزید دے پارے ماں اگر وصیت ماں باپ کے لیے ہو وائے وائے اگر وصیت ماں باپ کے لیے ہو تو آیت منسوخ ہے اگر وصیت ماں باپ کو ہو تو آیت محکم ہے کے او کو کے فرق دے کے کو کے فرق دے چکم خلق پنجاب کے پاس یہی دفعہ تھا من خدا سے اردو میں خوان داخل کا نا وصیت مور پلار دے پارشی ندا منسوخ دے مور پلار تشی نوح محکم دے اے کہ تو اے چھ زما مور پلار تو زما مال کی نیمہ نیمہ ورکے دا منسوخ دے آ کہ تو اے چھ موری اے پلارا سکے مرشن زما ترکہ دا قانون شری موافق تقسیم کا نو محکم شا ماں باپ کے لیے تو منسوخ ہے ماں باپ کو ہو تو منسوخ نہیں ہے سمرہ خیستہ خبر زما دے شیخ کی اوہ رحمہم اللہ خیستہ خبری نہیں کنا الله اکبر ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها و مثلها مانا یاد شو اے نسخ مانا می اکرا حکمت نسخ می درتا بیان کر اقسام دا نسخ می درتا بیان کر او قرآن کریم دا مفسرین پر اصطلاح کی سمرو اغم درتا اس جواب تا غوک کیرا ما ننسخ من آیت او ننسیا ناتی بخیر منا و مثلها ما موصوله ده گوه نافیه ندا ما ننسخ من آیتن آغا چه من منسوخ کو من آیتن ده یو آیتنا سمانا منگی منسوخ کو ده یو آیتنا بس سرا ای پا نسخی لفظی سرا دیشو یا داسه پا نسخی معنوی سرا داسه وار آغا چه من منسوخ کو دا یو آیتنا پا نسخ معنوی سرا چه لفظ اساتو اور مانا حکم اچت کو لکد رائنا او ننسیہ یو مانا زکا دا ننسیہ دا پا مان دے ترک سر امرازی زکا کی دا ننسیہ دا چی دا نسا ینسینا یا دا نسیہ ینسانشی دا پا ما دی نسیان رازی او چکل نسیان شی نو که بنده تے منصوب کے نو ظهور دے او که اللہ تے منصوب کے نو ترک دے رانگی پوکے خان نسیہ ینسان شی یا ایشی نو دا پا ما دا ترک رازی خدا سے فرق و عزدہ کا چکل منصوب مخلوق تشی نو پا ما نے ظهور دے وطل دا ذہننا او کله چې منسوب الله تشی نو خپل په حال پر خودل دی لکه ما ته سوره بقره کې اته نه سوره توبه کوم یو نس اے نسی الله څنګه فانساهم وا سوره توبه یاره ارمان چې زه حافظ وي کافر جی خود توائی نمشو سوک بس اوش اوز ما تم یاد جی خود برکت پارا ہو گورا نسو اللہ فنسیہم خوش کہ نسو اللہ اللہ اللہ نا سورت دعی توبہ کی بل دے آو ٹھیک شخص آو ٹھیک گورا علماء کرام آو انما نسیو دیا وہ دیر سمایتو گورا انما نسیو زیادتن فی الکفر دا و نسی دے دا پرمان دے تاخیر دلتا دا مراد نرے فان سامن اے سورت حشر گورا غالبان سرے الله الله گورا آیت 19 سورت حشر گورا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ایشو نسوا الله پمانه د ظهور سرش انساهم پمانه د اتر سرش کله چې نسیان الله ته منسوب شي نو پمانه د سره تر سره او کله دا منسوب شي مخلوق ته نو پمانه د ظهور سر راځي آیت نمبر سورۃ طہ گورا 166 گورا اس میں نشا دیری 166 سورۃ طہ قال کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها تا خو پر خود نو فکذالک الیوم تنسا اے تو ترک کله چې نسیان نسبت مخلوق ته وی همرا ظهور دے چې نسیان من نسبت چاته وی خالق تشین مراد پر خود دی اس معنی ما ننسخ من آیتن حالا چه منگ منسوخ کهو ده یو آیتنا پا نسخ ما نوی سرا او ننسیحا یای منگ پریگی دو پخپل حال کی ننسخ ما نوی کهو ننسخ لفظی کهو بس ده یک مانا شو دانون سیحا پا منسجد نترکو حاصر شو او کچر دا ننسیحا دا نسا ینسا اونشی معمول شی بیا پا مانا تاخیر دے نسا ینسا اونشین مانے سرے تاخیر دے لیکن آگا وہ درشم دا صورت توبی اصول کا انما نسیعو زیادتن فی الکفر اس مانا کم ما ننسخ من آیتن آگا چمگ منسوخ کو یو آیت نسخ مانوی سرا او ننسیحا یا مؤخر کو دیاغی نسخا رس مؤخر کو ٹھیک شوان دوشلو دریم ترجمه چه دا ننسیا پماند نسیم منسیا سرشی ایرولو سرشی ما ننسخ من آیتن آغا چه منسوخ که یواد او ننسیا یاد تانه ایرو تانه ایرو لکه صحاب اکرامو بسم اللہ ویلا پورا سورت ایر شو سورت آلام ویسا نقریو کفلا تنسا تیشو کنا او ننسیا یا نسخ مانوی هم لفظی کو مانسیا دشو ما نسخ من آتن آگا چه من منسوخ کو پا نسخ مانوی سرا او ننسیا یا من منسوخ کو پا نسخ لفظی سرا نسخ لفظی سرا نعطی بخیر منها او مثلا مگر آتل کو بخیر منها غور سرد دی آیت منسوخنا او مثلها او پا مان دی وصر دی و مثلها او پا مثل دی دی آیت اس معنی کو پوشی اس دیده که فرق یاد کا ما ننسخ من آیتن آگا چنگ منسوخ کو پا نسخ ما نوی سر دی او آیتنا آیتی وی دا قرآن و نوی دانوی چه ما ننسخ من قرآنن زکا تفسیر برهان زرکشی فرمائی که چره قرآن وی لوی بیا بدا وامو چه قرآن پسی بل ناسخ کتاب را روان دی حالانکه قرآن محکم دی دی پسی ناسخ کتاب زکا من آیتن اگر چه من منسوخ کو پا نسخ ما نوی سر دیو آیتنا قرآن زکا و نوی او ننسیا اے نو اخروها تیک شو یو مانا او ننسیا اے نترکوها الا حقها او ننسیا یا استاد زنو باسو ناتی بخیر منا و مثلیا مگر اتل کو دینا بہتر او پا مثل دی سلور ما توجی دادا چی دا ننسیا دا مقصود نده دا سی استردادن ذکر ده ستوی استردادن استرداد ستوی ما یوز کرو مال مقصود ولا یکونو مقصودن استرداد ستوی هر اغا جملی توی چه ذکر شی مقصود سرا خو مقصود پخ پلنی علاکه سکه وی دوڑای موڑای خرو نو سکه وی دوڑای موڑای خرو دوڑای خو دوڑای دا موڑای سیشه بس ده چیزو سا سیل سا پاتے بو سیل میل بو کو سیل بو کو ورسر و میلی نا گپ شپ لگو گپ دے شپ سیشه دے ہاں که فارده که شپ وی نو بیا خیرو ال گپو فی شپ بی خدا و گپ شپ دے دے سمجھ لگنے اے دا استردادن دے ہر لغت کی داوی ما ننسخ من آیتن او ننسیہ دا ننسیہ استردادن دے تحسین کلام مقصود دے تیشو کنا ما ننسخ من آیتن ناتی بی خیر منها اس پر دیوان اعتراض دے چو قرآن کریم خطول خیر دے اللہ چمک برات راتل بو کتا تا پا غلط دے دے سا نوالی دا قرآن پاک چه رائی ناکم لفظ منسوخ شا منسوخ الحکم شا دیکھا نا دیکھا نا علی اعظم بللہ نا دیکھم خده نو خیرت کم مانا وکی دا یو خیرت ذاتی وی یو خیرت وصفی وی خیر منها کی خیرت وصفی تا اشاره دا نا کی خیرت ذاتی تا زکر سراج المنیرم لکی ناتی بی خیر منها اے بما هو انفع لکم و اسحل علیکم و اکثر لعجرکم و انکان کلام اللہ کلو خیر تیشو کنا نو ناتی بی خیر منها مانسوشو انفع لکم و اسحل لکم و اکثر لعجرکم تا تا فیدہ زیاد رسی تا تا عجر زیاد رسی تا تا ثواب زیاد رسی او مثلیہ اے فی تکلیفے او مثلیہ اے فی سوابے او مثلیہ اے فی المنفاتے ٹھیک ہو گا مثلیت او مثلیہ اے فی تکلیفے او مثلیہ فی المنفاتے علم تعلم اشارت حکمت تا نسختا علم تعلم حکمت تا نسختا اشارتا علم تعلم اے نی خبر اے معترضا ان الله على كل شيء قدير جل پر سے قادر دے من جملہ مقدوراتنا رفض حکم ابقاء حکم کار دیا غیرے پوچھ لے کنا پس اگر قادر دے دا سوگل پوچھ منا سیوا الک ترجمہ دل خرازم کوا کنا او تفسیری کوتی موج ترجمہ دل خرازی او نور آداب نے خبر سر ترجمہ کوا خدا مجھے تفسیر شیخ القرآن مرحوم فرمائے سے کوئی چیز ظلم اور چیز کوٹ نرالم لاہور پر ایئرپورٹ بانی وہ ملی سے بلاڑو نہ ملی سے ماں تو ظلم نہ آخل آ ملی سے براتے ہوئے جی سے کالمات دور تفسیر کو پڑھاؤ کڑا خود دور تفسیر کے پار کم کم تفسیر نہ خدی ماں اور تیز اس پورے دورہ دا ترجمے پڑھاؤ ماں تا دوره تفسیر پڑاو کړه څوک د تفسیر دوره پڑاو کی بیا تفسیر تپوسه فین نشو ته به پونه شي ما خو جی وسکه دوره تفسیر پڑاو کړه خو د دوره تفسیر لپاره کم کم تفسیر خره نو حضرت ما ورته چې تا چې دوره تفسیر پڑاو کړه دا بیا تفسیر تپوسه لکه دا مچ دوره تفسیر کوه اک ترجمه کوه ترجمه کوه کنه چې یقین دی چې واقعي دې زده کړی دا اگر پنج پیران امیان داسی ترجمه که دی برد تایفی مولیان میشه کوله داسی تیر ترجمه که تردی چیز عوام نارینه خوبی زنانه دا ترجمه که چیران بشه سوکتلو کن تازو کلی که ترجمه که عذابی محین سپک عذاب وی چٹ ور تراغی چه عذاب سپک نی سما ترجمه او کن محین سپک دو عذاب خود سپک نی آخو درونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یره پښتانه مې ډیر خېشې کړم ما به زړه چاته اوس بغیر طالبان موږ سره څوک کینې نه اغه مې زموږ مرګینو د املا وسکار ما ته بازي سامه راخه لګو یو غنټه وای کنه زه خلاصوم زه فرض دی وای اول ځان دې پسته جهان دې ما ګوي دا ځان دې پر قرآن قربان شي خو چې خوړې مله توفیق د قرآن لولو راکې موږ دې ځان سره سکه دې خاورې دې خټه نه خاړه چې دا دې بوینه دې شروع شي منگ بھی سر سکو منگ لکھو یار قرآن کو کار دے لا خیال دے ورتا کہنا او الحمدللہ. بہرحال یوزے کی میں تقریر کا عجیب خلق دے آج صورت زنونی مصدر و زنونی زعب خبر میں کولا یو سرے بالکل حمید ماتوی وجید یونس علیہ السلام بھائی دریاب تو پخبل ٹوپو آلو او کچا ورزو لو ما تدریس مطلب وکه پخپل ټوپی ویلی خودکشی کړل کی چا غوځي هو کافر شله وایله کنه چې ما ول جواب ورکنه بیا حیران شه ما دا تاسو چې سین کلام به ار زلام به تاسو خودکشی کوي وینا ما غوښتل ته لمبو پر د لمبولو پر دې کوشو لمبو یول چې صاحب ته په لمبو رسمنو بس مې په مخته راغی لمبو یول لمبلې ځان غرزول نه نه ټوپ دبر خلاص شو کی خو په ونه ته ورته سین کلام کې نه کله خو په وای کې نه وای خلاص شو خیر بهر پداخه خلک ده زما شیخ به 50 سال هوا قران سنا رہا ہوں کسی نے مجھ سے قران نہیں سیکھا ها ډیر افسوس ده ها سر حق باندې خدای لوی رحم ده عوام دي ناری نه دي زنان دي درسونه دي سره حیران پاتې شي او زه چې کار زم کنه زم چې په خپل قران دې طرح کې وانه په دې درس کې کنه سمره خوان دي سبحان الله سبحان الله خوش قسمت ته حیران تاسو وای ښا علم تعلم حکمت تا نسخ علم تعلم اے موترزا اعتراض کیونکہ آپ نسخ دباری تعالیٰ باندے تنہی پوا ان اللہ لہو جار مجھ مقدم فاضح حسر لہو ملک السماوات الارضی اغید پاد اختیارات بروکتا چار کلا غی مختار کل دے رفد یو آیتا وزد یو آیت دا دغید اختیار کی دن دی مالک دے پخبل ملکی تصرفی کلی کولشی شتاس کار دی چطے اتراز کئے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم نشتر پاستاس من دون اللہ بغیر اللہ نا من ولی سوک دوست ولا نصیر نمددگار ام تریدونا زجر پہ اتراز رسول بانی حاصل اسش حضرت بھی حاصل اسش وے سمل جاؤ سمل جاؤ وے لگانا اردو دا حاصل اس دے وے اوخی عرش زان را گن کے مبیز اعتراض نہ کوائے مبیز اعتراض نہ کوائے راشا بیز اعتراض مکوا ایمان راوڑا ہاں کی بیز اعتراض شروع کا ایمان نب محروم پاتشی ام تریدونا بمانگے بل دے زر بی اعتراض رسول بی اعتراض پیغمبر باندې بیزه اعتراضونه مکه ان تريدونا ايتا سراده کوي ان تسالو رسولكم چې تاسو سوال وکئ مطالبه وکئ د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبلو لکه چې سوال کړی شو د موسی سیبنا من قبلو مخکې د نبی عليه السلام نا ومن يتبدل كفر بالايمان هغه چا چې بدلول د کفر او په ایمان سره سمانا هغه چا چې غستل د کفر او په مقابله د ایمان چاچی بدل کو کفر مقابل دیمان فقط واللہ نو دے گمراش سوا السبیل دغ نیغی لار دا اللہ نا نیغی لار دا گمراش دے بدراش اس دل تا سوال دے چی سوال خو پکار دے چی نکوی گی سوال خو پکار دے لکو اس دی چٹ کے سوال وہ دیشوا سوال خو گناہ نہ دے اقرا ہم تری دونان تسالو رسولکم ولی تپو سنا کوئے علماء کرام یاد کے سوال پر دو قسم دے یو سوال دا اعتراض دے دا حرام دے یو سوال دا استرشاد دے دا جائز دے رسپوش لے گنا یو سوال دا اعتراض دے دا سنی یو سوال دا اعتراض دے دا حرام دے یو سوال دا استرشاد دے نو دا حضرت بھئی میرے سامنے ایسے بیٹھو جو جواب صحیح دے بھائی فرنٹ شیٹ پہ سونا منع ہے دائی دیر خستہ خستہ اصطلاحات او دا دغی اصطلاحات نن سواشتے پہ اس کمزے کی فیم یار خان کے شیخ اصطلاحات التوی ویلے کی آئے وجہ کم سوید ادو کا نا حضرت بھئی آگیا چکم طالب ادو حضرت آگیا بیاوی کہا بل تالی تپسی خواہ کی دو خیب دا سی بی بی یہاں کون آگیا شیطان تو طالب بودو کنا شیخ بودتا خیال شن حال پر خیال آگیا نابل طالب پوشو کہ کہاں آگیا نو گاونڈی طالب دے پسر ناست سیخو کون آگیا شیطان راگا سری بودو کنا تا خیال دے ورد حضرت پر فرنسی پر سونا من آیا تکر تکر چلے گا دو ٹک ٹک ایسا سن بودان چوز غلط جو ایسا وقت پسر آمان ورا علماء کرام ما تم دعا کے تو بیمار ہیں قلبن ہم بیمار ہیں قلبن بیمار ہیں قالبن ہم بیمار ہیں دل بیمار ہیں زرم مریض ہیں گیس مریض ہیں اور بلڈ پیشن خواہی درجے کے روان دے عروج کے روان دے پوچھ لے کہنا خواہد اور حال اخفل کار وقت ازم کس طرح سکتا ہے ہاں جی سو قسم دی دعا سال اعتراض دام منہی دے دا مضمون دے سوال دا استرشاد دا محمود دے اعتراض مکوا تپوس کوا سپوش لگا اعتراض مکوا تپوس سورتی مائدہ و گرہ آیت نمبر 101 یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تسألو عن اشیاء تپوس مکہ تو بارد سیدنو ان تبدلکم تسعکم مت تپوس کوئے یعنی اعتراض مکہ سوال دا اعتراض دا مضمون دے لا تسألو عن اشیاء سوال دا استرشاد محمود دے سورۃ نحل بورا آج سورت نحل گرا 43 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون علماء تپوس کا فاسالوا کم سوال دے سوال استرشاد دے ہاں لا تسالوا کم سوال دے سوال اعتراض دے ان تريدون ان تسالوا اے سوال اعتراض کما سویلا موسا لکچ موسا سے سوال شو مسئول دا موسا کو قرآن کے ذکر دے نبی پاک نہ کم سوال شو مفسرین لکھی پہ مدینہ کے یو گٹے ہو چیت و شجر انواط پاخا شجر انواط وی اور یہود نصارا براتل آئی بوٹی نہ بچا پیرا گرزے دل اور پائی بے جنڈی خیجولے آئی بچ دا پوچھو و بزرگ دے اور سن بعض علاقوں کی بتا سو کتلی بوٹی ہوئی بوٹی کی جنڈی لاند قبر مبر نہیں وہی دا بوٹے مبارک دے دیارو دے قدرت باری تعالی پہ شیوے کے اللہ پاک چنار ہو خیجے پہ چنار کے خورے پاس شیوے ہو خیجے خوچے کل بوٹی کی بل جنس بوٹے راجی دا دیر مبارک دے وخل دے جنڈی چو نو چسوک بے کی جنڈی شروع کی نور آدھی بھی آکیر دیتا نا اب پٹیوں نے خوری گورے کے بلی پٹنا بچے پیدا شی تا خیال لے ورطا نو شجر انوات یو بوٹے ہو اور اگین بچا پیرا کرتے دل نو روایت وکی دبی اجرہ کن روایت را گا اجعل لنا شجر ذات انوات کما لهم شجر انوات منگلم یو انوات بوٹے پکار دے لکچ دوی لدے کلکل سیر سپاٹے لزو تیشو گا علک بریلیان خو غرس میلہ کئی غیر دے بن گیا تسل غرس میلے لزی تا سکار دے غرسونا کی میلے للان نشی مانے پوشی نو اللہ ام تسالو رسولکم کما سئل موسیٰ شجر انوات پتی با زبردست اعتراض دے خو چاو جواب کر دے چانے دے کرے تفاصیل ہو کے او سوال دے چھ دا پیغمبر مرگری خو صحابہ اکرام ہو نو صحابہ اکرام سنگا وچ اجال لنا شجر انواتن دا سنگا غوی مطالبہ ہو کا اپاو خلقو چھ داری زن پاو صفا کرشو وعلزمہم کلمت التقوی وکانو حق بها و اہلہا نو الجواب چاچ مطالبہ دا شجر انوات کرے وا اگر منافقین خوب لباس مؤمنانو کیوں هغه منافقینو چې په لباس نه مؤمنانو کې خبره خلاص شو. او موسی علیه السلام څنګه سوار شو؟ سورت اعقاف وګوره آیت 138 وګوره. قالوا يا موسى جلنا الها كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون جاهل خلق مصلح الشر خجي ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير علماء الكلام وكي دخلوا زجر اليسان خص عنوان دا ود كثير زجر على ارتداد الناس اے زجر زجر على اليهود بارتداد الناس يهودانو باندې زجر دي خلق مرتد کي ود كثير وخيد دال كتابنا لو يردونكم دالو مسرد ان يردوكم جو واپس کی تاسو را من بعد ایمانكم پس راوړو د ایمان تاسو نا کفارا کافران معلومه شه چې یهودیانو سوال کړو معلومه شه چې منافقینو سوال کړو ځکه و دراره خو خې ډیر دال کتابونه لو مزریته نو آسان دي چې واپس کی تاسو درا پس ایمان تاسو نه کفارن کافران حسدا مفعول هو و د کثیرون دفاع ده حسدا لوجه د ستما داس عزت من انفسهم چې د دوی د جنس نه دي د دوی د سر نه دن نه دي دوی د سر نه دي من بعد ما تبینا لوم الحق پس دوی تا پس دینا چه بیان شد دوی تا حق زکر دوی کی زد دی من بعد ما تبینا پس دینا چه خخ کار شوید دوی تا الحق واضح مسئلہ حق و تخخ کار شوید یو یا تبینا لهم الحق چه خوضا حد کرد دوی تا حق حق لگی دل دی مسئلہ و تخو واضح کرد ٹھیک شو مولانا سیبا لفظی ترجمه موافق ده اعراب شا اوز دوی پتا سوزر زد ده زد ستا وی علماء لکی او ذات المسیح لکی یو علام اسمائی فرمائی وی دنیا کی هر سره تو خوش آلو لشه و دشمن نشه خوش آلو لی وی یمکن ان ترزیو الا الحاسد هر سره خوش آلو لشه و دشمن نشه خوش آلو لی زکر دشمن خوشحالیگی فَإِنَّهُ لَا يَرْزِيهِ إِلَّا زَوَالُ نِعْمَتِكَ دشمن بدن علا خوشحالیگی چه پتا کم نعمت تغدن ختم شی و چه کم سیتا اترا حسد کئی جانا نو کتا غیل لس در روپے ورکم نو خوشحالیگی کتا غیل تو چه دا لس کنانا پتے مستاسم نو خوشحالیگی ہاں سیتا اترا حسد پا مال دی نو چه مال دی ختم شنو شکر دی خوشحال شی کستا په صحت ته بیمار شې وای بچ شو کار دې دي شو غنا او بیا اسمعي فرمای چې ماره ایت ظالمن اشباب مظلومن ماره ایت ظالمن اشباب مظلوم من الحاسد پدې پوښې ماره ایت ظالمن اشباب مظلومن من الحاسد ما په دنیا کې یو ظالم دې دلې چې هغه په شان د مظلوم وي دې په سمانه نمی دلی دل ظالم چه مشابی مظلوم سرے او ستا یو سرے ظلم کی پتابان ظلم کی تو مظلوم شے ظالم چه دے اگا مظلوم سر مشابی فقط حاسد دے بل سوک ندے او ستا کم سرے چا سر زد گئی چنا نو دے پشان دے مظلوم دے چه تا چا سر زیادتے ہو کن اگا سی ہمیشہ پریشان ہے حیران ہے اصیلی ہوئی ہمیشہ پریشان ہے اے پریشانا حیرانا سویلی ہوئی دیشو او ظالم چرے مظلوم چاسا ظلمو کو کنا اگوی مظلوم سوئی دیشو مظلوم بان ظلم شدے ایسرے زائل العقل دے پس خیالی نشتے دے او دے حزن لازم دے پریشانا دے دے سری سبز سکم حاکز الحاسد دے چتاس رسول زد گئی تو دے ہمیشہ تو افلان کی دیر کامیان دی ٹھیک دا اور جو تو افلان کی دا کمال دے دی خیرانش خیال در آگے وردہ اور جو زان لناس دی نو دیر غم جنی حاسد نو دے خورے پاکر مسلمانو ساتھ دی او حاصل خپل بیره غر کئی زمان یو زر اکسیدن رو شد اگا جیبه اکسیدن رو او گاڑی او کت خور کرتاش طالبان مزخمان شد او زبا ختم شد خو اللہ کریم ما دی پارا داگا گاڑی شیشه او گردو لما تا کزر خود پاکتاش بارو گردو لما تا سر زمان دو کتاب پاکی خراب شد یو ضیاء النور چانسی ضیاء النور اس پن پس نشت چرت پا نشت ایو مدخل و خواغا ملاو شد ضیاء النور ملاو نشد ضیاء النور زیش القرآن مغلق کتاب دی از دو بدل تنک ما متعالا کول چه با با غیمان لیکل و لپاس اگو بو برد بار حال وینی وینی وی چرایلو نو چاو کستا یو چفلان کی سیدن رو شد اول تا پوز که مرشد وی نه بچ دی دیتو سی اکسیدن خو نوی ایساب اکسیدن خو دیتوی چه ختم شی وی دا اسمائی زبردست ماره تو ظالمن اشبابی مظلومی من الحاسدی حسد من انجانفسیم من بعد ما تمیل الحق پینز آداب خمسه یاد کر پینز آداب دی آداب اول فافو عفو که سمانا محبت قلبی ختم که فافو عفو که محبت قلبی بالکل ختم که زنور سر بالکل باز پریگه ده وصفه نظر انداز که لا تنظروی لهم یا شکنا اور سراج المنیرم لکی فاف عنهم اتروکوهم پریگه ده دوی لرا مزه ورسخا وصفه آرزو عنهم قطع تعلق که ورسرا حتی تردی یعطی اللہ بیمری تردی چلا پاک راولی فی امری انتحاد حکم اخفل دس اتران ختم امری اے بی انتحای حکمی یا امری فیصلہ دا تقدیر اخفل خود بخود اللہ ان سے نمٹ جائے گا ہوئی نو امری اللہ اخفل فیصلہ یو یا حتی اتی اللہ بی امری ہی اے بی امری الجہاد متقدمی رفاف منسوخ شو مگر منسوخ نده معمول بی حاده تر اتیان دا امر اللہ پوری چا امر اللہ را گئے نگه بس پدی نافذ شو منسوخ خونه شو کنا متقدمی رفاف منسوخ شو ولی وقاتلوهم سرا مگر قاتلوهم پوری رفافو ده کنا کار گئی کنا او چا قاتلو را گئے کنا پھر سا آفا ختم شو ان الله على كل شيء قدير بشك الله پر زبان قدرت لرن کے واقیم الصلاۃ منس کی ادخال الہی او دیت ادخال الہی ولی وی علماء کرام فرمائے ادخال الہی لدفع العذاب عذاب ختم ہونے دے پارا واقیم الصلاۃ واتو الزکات قائم کے مزنا ورکو زکات تمال گورا مولانا مسئلہ جہاد دے رگرانا دا اے وافو در گزرو کا وصفو لا تنظر الیم مگر ورتا او سراج المنیر لکی فافو انہم اترکوہم پریگ غیدوی وصفو آرزو انہم زیت اعراضو کے خواہ جہاد انتظار دے نو اس دا سے نہیں چطر لاشے کور کے خوف شورو کے اقیم الصلاۃ و آت الزکاة مشق دا جہاد شورو کا اقیم الصلاۃ مشق بدنی آت الزکاة مشق مالی اقیم الصلاۃ مز پابند سر ادا کا چ باطن دی پاک وی آت الزکاة ورک زکات ظاہر مال دی پاک وی دیکھو مشقو کا مشقو کا مشق مالی مشق بدنی مزکوا مشق بدنی دے زکات ورکا مشق مالی دے چکر دا مشق تاوکا میدان جہاد کے دشمن پسی با منڈی وائے آسانے با منڈی وائے کہ چلے اصلحی ضرورت شی زکات خود اسی ورکا انہا مشق مالی مشوی دے دریم توجی ملیشا واقیم الصلاة و آت الزکاة مزکوا زکات ورکے سمانا شو اللہ مسئلہ ورطا بیانا کا چھ مسئلہ نی مسئلہ نمانی دوستی ورسل جوڑا کا اے مدارت تو مدانت نی مدانت دوستی ورسل جوڑا کا رازے چی درس لزو رازے چی درس لزو درس کے کہناو چھ درس کے لئے کہناو نبیاو یا اللہ ہر چی کارم بود آخر کردمش تیشو کنا هر چی کارم بود آخر کردمش از روی زنا نماز آوردمش. درس کے بکے نئے سوال نہ بکے اللہ پاکا دیکھو بنا رہا تو درستا مارا رشتے دے اللہ دیز قرآن تتمائل کی عقیم الصلاۃ والا تو جمع رکھن دادے چمز لاڑ سے غریبان لمال معلوم زکات بم ور کی مز بم در سرو کی کہ مز تو دے دو نہ تو دعا شروع کا اللہ ہدایت وتر کی اللہ ہدایت وتر کی آیو سڑے ہو کنا یو بدکار خزاں ارے جپتی وا سی باغ سے بخبل عزت باندھے نیو بزرگ اور پسیلا وی پی سیم در کو مخو یو شرط تے مزو کا زان پاکا دسو کا غسلو کا دسو کا مزو کا بے خا غسلو کا دسو کا مستو درے دا تیشو کانا اچ مستو درے دا نو دے رسو ناز دی ہر چی کارم بود آخر کردمشو ازنا روئے نماز آوردمش. اللہ چکم زما کار ہما ہوگا منت سنت میں ورتا ہو کہ جمعہ تا میں ادھرنا مز میں ورتو بس رجوع قلبہ انکار تست قلبہ قلب لدین مصطفیٰ قلبہ قلب لدین مصطفیٰ. اللہ دکمہ تغیر ہوگا اللہ تدی دراز رچ دے دین مصطفیٰ تو متوجہ کا حقیم الصلاۃ و آتو زکاتا وما تقدم لانفسکم اگر چتا سمخ لے گئے ما اگر نیکی چتا سمخ لے گئے لانفسکم لفاد اقبل نفسنو من خیر اندنے کملنا تجدو اند اللہ تاسو بدغی وزکم میں اللہ سکا ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ پر آمالو چتا سکوئی لیتن کے دے وقالو لن يدخل الجنہ زجر پخوا شاتو دو یہودو آسان لے یہودیان اتفاق کی شرح ندی شور جوڑ کا او یت قالو وی دوی لین یدخل الجنہ ہر کے بعد جنت تلان نشی الا من کان یہودا مگر اگر سوچ یہودی وی او نصارات او لتفصیل دے یا نصرانی وی سمانا یہود جنت منحصر دے و یہودیت و نصرانیت باندی کل من کان یہودین و نصرانین فو یدخل جنتا و من کان غیر ذالک فو لا یدخل جنہ. ایسے کہنا زجر برخواشات یہودا یہودیان میں ویچی جنت خو یہود دے پار دے یا نصاراو دے پار دے بس سوچ پا یہودیت باندی وی یا پا نصرانیت وی اغیل بجنت ملاوی کی بلچالا نہیں تیشو سوال نے در تاو کرا زدی در سر شورو کا آخر راغے پا میدان تا چراغے میں جواب تلک امانیوہم جواب اول زمان دے شیخ تو جیوا دیر خواب اب ما بچی دا چاہلی کلی اس ماں بکمت معلوم شاہ مانا تلک امانیوہم دا خواہشات دوی دی یو جواب اول تا آرزوگانی دوی دی دا تمنا بلا دلیل دا یاد شکن دا تمنا دوی بلا دلیل دا دا خواہش دی شیخ مانا کر تلکا مانی ہوں یہ ان کا بکنا ہے اے ودا کا ترجمہ کولا یہ ان کا بکنا ہے یار چاہتا پوسو کا حضرت ترجمہ لفظی ترجمہ کریں یہ وقت لفظی ترجمہ کا نہیں ہے یہ مقاصد قرآن بیان کرنے کا وقت ہے تلکا مانی ہوں سمجھ یہ ان کا بکنا ہے دوی جنت زمنگ دے دادو دی دا خبر بلا دلیل دا سراج المنیر لکھی تلک امانیہم اے شہواتہم الباطلہ دیکھا تو سراج المنیر شہواتہم الباطلہ دائے خیالات باطل دی بکنا شکر قل جواب ہاتو برہانکم لا راوڑے دلیل یقینی برہان قطعی دلیل ان کنتم صادقین بلا سبحان اللہ سبحان اللہ بلا سشو استدار نفی دا ما سبق اس بات ما بعد بلا حضرت ہاں سن لو قانون واور قانون تاسو چکم معیار د جنت اخے دے اگر درست نہ دے معیار د جنت خوب دوست نہ دے اسلم وجہ للہ وهو محسن تیشو کا نرابت بلا ہاں ذکر دا دلیل چې جنت حاصلېږي په اتباع د پیغمبر سره نه په مطلق خواهشاتو. من اسلمو جو لله هغه چا چې اوس پاره خپل ذات الله ته په داسې حال کې وهو محسن چې ویده موحد یو وهو محسن چې ویده احسان کې انکه په خپل عمل کې وهو محسن چې ویده مخلص وهو مؤمن چې ویده موحد سراج المنی لگی وهو محسن فی عمله وقیل مخلص وقیل مؤمن یاسو قانون داده اسلم وجو لله چې چا خپل ذات الله تعالی ک په داسې حال کې چې ویده متقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته محسن په معنی اتباع د پیغمبر علیه السلام دی. او په دې باندې ابن کثیر خسته باز کړي و هو محسن چې ویده متقی د سنت فلو اجر دل فار ثواب دے عند ربی دی رب سخا ولا خوف علیهم نبی پدی بانی یرا ولا هم یحزنون. مخی خبر تیر شوی خوف و حضر مان خبر لارلا اس گورا قانون سش جنت لا یحصلو بالخواہشات بلکہ یحصلو بی اتباع الرسول. آگے دی پاک دو شرط دی اسلم وجهو اب المحسن. ابن کثیر دی آتلان دی لکی دا نوی تفسیر ما سکا 267 صفحه دا محسنن اتبا فیه رسول صلی اللہ علیہ وسلم فا ان للعمل متقبل شرطین عمل دی پارا چکم عمل دی اللہ پا دربار کی قبلی گی ایل پار دو شرط دی احدهما ان یکون ثوابا خالصا للہ وحده سبحان اللہ. یو شرط دا دی چی خالص دی اللہ رضا دی پاری اسلم وجو کرارے والآخر ان يكون ثوابا موافقا للشريعه دمداچ موافق د شریعت وی دشل کنا الله دې پاري موافق د شریعت وی. ها ابن کثیر تا نظر شم مخکې وی فعمل الرهبانی ومن شابههم وان فرض ان مخلصون في لله فان لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول. سبحان الله سبحان الله. يا سو عمل دي پار سو شرط دي قبولت یو چ ان يكون خالصا الله دي پاري دم ان يكون ثوابا موافقا للشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم کله چ عمل موافق د شریعت نینو نقبلیگی لکه عمل د راهبانو ومن شابههم جسو دیسر مشابه دی که منگ دا امنو چی واقعی مخلصین دی خو بیان داری عمل نقبلیگی حتی یکون ذالک مطابع للرسول جسو پر مطابق تا پیغمبر نیر آلی. مثلا که یو سر معاہد دی خو عمل پا طریقی دا پیغمبر نکی نعمل نقبلی کہ مخلص دے خو پامل کی اتباع پیغمبر نشتا دے. وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا سورة فرقان دیوشتم نبرات دے. بیا اللہ کریم فرمائی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبوا الظمآن ماء حتی اذا جاؤوا لم یجدوا شیئا. سورة نور آیت یو کم سلیختم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية. سورة غاشية آیت نمبر 5. مخلص کے منگا فرض کچھ راہب مخلص دے خود یاغی عمل موافق دے شرع نیر قبلی گی نا. اگر راہب عمر سے روانو پلاری یو راہب پہ بات کے مشغول عمر چولی دو مجر لے چاہتے عمرہ ولی جاری یلا وجوه يومئذ دغا اللہ کریم فرمائی وجوه یومئذ خاشعات عاملت ناصبا تسلا نار حامیا. ویدا سنگا وی قیامت کے عمل کی گنا عمل کو دنیا کے دے عاملت رائب عمل کی ناصبا بلائی ٹٹکرا زانستر اکا و تسلا نار حامیا زیروان دے دوزختا زکا چامل دے پیغمبر دے شریعت موافق ندے. واما اذا كان عمل موافقا للشريعه في صورت الظاهره هر کچ عمل ظاهر صورت کی شریعت موافق دے ولكن لم يخلص عمله كشوا فهو ايضا مردود على فاعله لك منافق شو. الله الله الله ماشاء الله بلا منس ابن کثیر خان بلا منس نواز اللہ و مسلم مسئلہ شو وقالت اليهود زجر پر یهود الکا مخی اتفاقو مخی دی جنت خو زمنګ دی یهودی مور په چاله کې دی یاد نصرانی نو جنت ته وزي بسو نشي دی الکا را له خبره خدای په کور کې روان کړه پر په کور کې چروان شو یهودیانو یې نصاره تاسو بی دی نه نصاره تاسو بی دی نه الله وینا نه تاسو ټول بی دی نه ولا خلاص شو وقالت اليهود ايشو کنا وی یهودانو لیست النصارى کنی نصارى علاشین پس دین علاشین که پس دین ولی یهود و نصارى بی دین دی ولی نصارى و موسیٰ علیہ السلام نمانا نصارى و تورات نمانا دوی تاسو موسیٰ پیغمبر نمانا تورات حق نمانا تاسو کافر یه وقالت النصارى نصارى وی لیست اليهود علاشین یهودان پر ندی یهودیان پس دین باندی بلی نصاراوی تاسو عیسیٰ علیہ السلام نمانے تاسو انجیل برحق نمانے و تاسو بھی اللہ وهم یتلون الکتاب جواب حال دادے چی دوی للی کتاب الجنس کا تورات للی انجیل للی دا قرآن نم خبر دی دوی لولی اخپل کتاب نو چه اخپل کتاب و گوری نو کتاب اعلان کئی چه دوارا بی دینا دی دا سنگا وقالت اليهودو وزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ نصارا بی دینا دی چه سات ابن اللہ وی یهودیان بی دینا دی چه حضرت وزیر ابن اللہ وی هم یتلون الکتابا حال دادی چه کتاب لولی اور کتاب دوی باندی آواز کئی چه تاسو دوار بی دینا ہے دویم جواب کذالکا سنگا چه دوی اسی اوپل توی قال اللذین وی باغ وی اغا خلق لا یعلمون چه نکویگی مثل قولیم پشاند وی ناگانو دوی دا سنگا تفسیر مدارک لکی لا یعلمون مراد مشرکین دی وی اغا خلق چه نکویگی لکا مشرکان مثل قولیم پشاند وی ناگانو دوی لکا یهود چه نصارا بی دین دی نصارا وی چه یهود بی دین دی تفسیر مدارک وی قالوا لأهل كل دين ليسوا على شيء ازم ذلك مشرکین وی یهودیان بی دین دی نصارا بی دین دی حتی که محمد رسول الله تم صحابی وی دیکھا مشرکان وی جدات بی دین دی تفسیر سراج المنیر لکی وقالوا كل ذی دین ليسوا على شيء هر دین والا وی بلتا جدے بی دین دی فالله يحكم پس الله پاچ دے يحكم فیصلہ بو کی بینوں پمیند دوی فیما کانو پر اغسیز کی چی اختلفون چنن پاک اختلاف کی قیامت پر ازب اللہ اختلاف ہو کی ٹھیک دا اللہ دید اختلاف حل ہو کی فالله يحكم اللہ فیصلہ ہو کی بینوں یوم القیامہ فیما کانو فی اختلفون پر اغم سلح کی چی دینن پاک ازام نے خسلون القاب جواب کذالک قالا دعا فالله يحكم در جواب نشلا مثلا شوا ومن اظلم زجر بمنكرين وعده الله بمنكرين معنى زجر اول ترجمه ومن اظلم سوق دلوي ظالم ممن داغ چانا منا مساجد الله چمن کي خلق لرد الله جماعتنا ايوز كار فيها بدل استعمال د مساجد نه سنا منا کئی چی یاد کرشی پا دی کنم دا باری تالا پس آفی خرابی ها اور کوشش کئی دا خلق پا خراب بولو دا جماعت جماعت خرابی جماعت خرابی اللہ اول اعتراض او بیارو سو خبری کو آیت چکم دے اگر چی شان نزول یو جماعت پوری دے کو خاص ندے آیت عام دے اور مفسرین حضرات و داوی لی دیکھا اصل خدا کی مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام دمچہ حرام نہ منع کرو کنا لیکن سورت انفالو گورا الله. آیت نمبر 34. گورا جی وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياء للمتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. مسلمانان صحابه کرام مسجد تم مسجد تم نہ کرو کنا اگر چہ دادی خو حکم عام دے حکم بالکل عام دے ٹھیک شو زکۃ تفسیر سراج المنیر لکھی هذا عام لكل من خرب مسجدا او صافي تعطيله دا عام ده په هر هغه چا باندې چې جماعت خرابوي او غیر آباد کوي ومن ازلم اصلا خلاص شو خدای ته خیال کوي چې سیاق سبا کوم ګوره باید طالبان چې جماعت تلای شو کوی چې دې جماعت کې ځای نشته وي ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وصافي خرابي اولئك ولهم في الاخره عذاب عظيم. نا مصداق ګوره معنی ګوره دیشوا ومن ازلم سوق دلوی ظالم دغه چانا چې منکی خلق لنا د الله د جماعتونو نا د څه خبر نه ان يذكر فيها اسمه چې یاد کړی شي په دې جماعت کې نوم د الله په توحید اسمه ای په توحید الله نوم په توحید یاد شي. الله زکه چې مشرکین دا زکه زما د شیخ خوشی او توجی دا زکه چې مشرکین و په خپل خو نور مشرکان به نه منا کول چې چا به سره شرک کاو خو نبی او اصحاب نبی به منا کول زکه چې الله توحید وی چې لا شریک لک لبیک آی به چې لا شریک لک نه مخسوی الا شریکان تملک هو ما ملک پوه شو کنه نو که شریکان تملک ما ملک نه بیا خو خیر اچ لا شریک لکوی بیا منا کول نو اسمونه مراد د توحید دی زکه چې یو سره یو جماعت کې تورز ناشې کنه او د 1000 تسبیح لاس کی وی ادو لا اله الا الله لا اله الا الله کله وی زبردست زبرګ راغله دي زنګ په جماعت کې ناز ته او وختي راغل دي چاربان او صفور ذکر وی او لس لک زل وی ډوډه راوړي بستر راوړي او کتره لې تا چې لا اله الا الله حاجت روا بغیر الله نه بل هیڅوک نشته دي مالک د نفع نقصان حاجت روا کارساز غوس داتا فقط الله دی بل څوک نشته نو خلابې چې کوتک چرته وي خوشګنا زکه چې اختلاف روره په توحید سر راځي نو مان یاد کا مس ان یوز کر فی حسمه چې یاد کړی شي په دې جماعت کې نوم د الله په توحید سره زکه چې مساجد د توحید دی پاره دي سورت جن کرا دي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مساجد خطول دی یو الله دی الله صرف دی مساجدو کې بس او کو اصل مشرک وا آت نمبر 18 سورت جن کو دې ځکه یو شکال دی او دا زمونږ استادانو حل کړی نور تفاسیر کوشش کړی دی کوبان حاضر وګدا خبر ده دا من ازلمو اسم تفضیل دی معنی دا شو چې څوک د لوی ظالم دغه چانا چې دې منکی خلق لره د الله د جماعتونو نه د یادوالي د توحید نه او جواب دا دی چې دینه غټ ظالم په دنیا کې نشته اسم تفضیل شنو من ازلم څوک د لوی ظالم او جواب دا چې لا احد ازلم دینه بدترین ظالم بل څوک نشته دینه معلومه شو چ لوی ظالم په دنیا کې هغه دی چې معنی وي د الله د مساجدنا اې د مسلې د توحید نه خلق منه کوي خو چې دلته خو مسله حل شي خو چې دا پسې یو د پانی وای درې پانی 140 نمبر آیت تلاشا ګور ام تقولون ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق آخر کی گورا ومن ازلمو سوگ دلوی ظالم ممن دا غچانا کتم شادتن اندو من اللہ چه دی پتا کریوی گوئی چه دی سخداد اللہ طرف ندک پا کتاب کی او دی زن خدا معلوم شوا چلوی ظالم ہو کاتم و شہادت دے بیاچ من صورت انعام ویو حالت بیاش کال دے آیت اگر صورت انعام آیت نمبر 92 دا 93 93 ومن ازلمو ممن افترا اللہ کذبا سوگ دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا خدای درو دلتا خوی لوی ظالم مفتری دی سورت کافو گورا سورت کاف آیت نمبر 57 55 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سوگ دلوی ظالم دغه چانا چې نصیحت ورته ورکړی شي د الله پاتونو فأعرض عنها بیات مخرولی وي دته لوی ظالم خو مورز عن آیات الله ده سورۃ زمر وګوره آیت 32 دو درشم فمن ازلمو ممن کذب علی اللہ سوگ دلوی ظالم داغا چانا چی دروغوی پا اللہ باندی اس مشکل شو خبر سورت زمر کے وئی لوی ظالم کاذب دے چی اللہ باند دروغوی سورت کاف کے وئی لوی ظالم مورز دا آیات اللہ ندی سورت انام کے وئی لوی ظالم مفتری دروغ ترون کے دے پا اللہ باندی سورت بقرہ کے وئی لوی ظالم گوئی پٹا ان کے دے دا اللہ دلت لوی ظالم آگا دے چو جماعتنو نمنا کئی خلق لنا دا اللہ دا توحیدنا نو چاہتا ظالم لوی ظالم اس چاہتا ہوئی سبحان اللہ اللہ ازم شیخ و بخی اور دیر خستا نکتے بیانا کردا گورا دا اعتراض اور حضرت ایخ دا خلجان دا اعتراض یا دا وهم دا اعتراض دا الرازی چمن دا اسم تفصیل پہ اعتبار دا اجناس کو کہ دا اسم تفصیل پہ اعتبار دا جنس کو بیا اشکال دیر زیاد اشکال دے اور چکل من دا اسم تفصیل حمل کو پا انواع باندے اشکال ختم دے کہ اسم تفصیل حمل کو پا اجناس ہو اے پا جنسی حمل کو بیبیا سرے اشکال دے او کہ دا اسم تفضیل منگا حمل کو پا انواع بان اشکال ختم دے سمانا پا نوع دا ظلم کی مانیم ان مساجد اللہ لوی ظالم دے پا نوع دا کتمان کی کاتم الشہادت لوی ظالم دے پا نوع دا افتراء کی مفتری علاللہ لوی ظالم دے پا نوع دا اعراض کی مورزن آیات اللہ لوی ظالم دے بنو آدھا کذب کے کاذب اللہ لوی ظالم دے خبر اخلاص شو دا اس میں تفضیل پہ اعتبار دا انواع سر دے نب اعتبار دے جنس خبر اخلاص شو اور کہ جنس لحاظ کے نبیا کار خراب دے برہان زرکشی صاحب ہم دیر کوشش کر لے خم آل دی خبر اترازی اس میں تفضیل پہ اعتبار انواع لا بے اعتبار جنس فقط حل حاضر ہے انشاءاللہ آئیے اس کا رفی اسمو یاد کر شپائے کہ نمد اللہ پا توحید وسعا فی خرابہا اور دوی کوشش کی پا خراب بولو دا جماعت اور دیبانی اور مشہور اعتراض دے چھ مشرکان خود جماعت نہ خراب ہوئی دا سی جوڑی چھ دا سی تاسم نہ جوڑا ہوئی ہاں دا سی جوڑی چھ تاسم نہ جوڑا ہوئی اور سورت توبہ و گورا بیت اللہ جڑ کرے گورا آیت نمبر 17 گورا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین جماعت جوڑ کر ہوگا بیا وګوره نولسم تا اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام جماعت کو جوڑ کرے مشرکین کو باقاعدہ جماعت جوڑ کرے دے ادر تو وسافی خراب یا کوشش کے پہ خراب بولو دے جماعت. علماء کرام در تخریب نہ مراد تخریب معنوی دے لا تخریب حسی. تخریب نہ کم تخریب مراد دے تخریب معنوی لا تخریب حسی دا مراد نہ دے کہ جماعتوں نہ نڑے جماعتوں نہ غرزی نہ نوصافی خرابیہ اے بالحدمی والتعطیل بانقطاع الذکر از ابی السعود. افضل تم لکھی اے بالحد میں ابھی تعطیل اسراج المنیر خلق من کی دو مساجدنا موحد جماعت رانی یو خلق من کی دو مساجدنا توحید مسلح پکیم بندی توحید مسلح نہ بہانے ادراس دیر جماعت میں دیکھنا او بعض وقت دی ملیان و طالبان نو خلق و قرآن مجدون ما دستی جدل تب درس نکی دیتا اوی درس کن نو قرآن تیواری تب درس نکر وصافی خرابها کوشش کی په غیر آبادولو د جماعت کی اے بالحدم او التعطیل بانقطاع ذکر تفسیر ابی سعود زکه آبادول د جماعت لري اگر چې دا نویتم پکار دی خو اصل آبادی صدا اے بالصلاۃ و ذکر بغیر ذالک تیشو کنا اصل آبادی دالا حدیث سے مشکات کو بدلتے جی قیامت نہ بھائی لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجد عامره وهي خراب من الهدى جماعتوں میں مناقشی ہدایت نہ با تاکہ بچے بھی نعرے حیدری نعرے فلون او کہ چاہتے تو عید مسئلہ پکی ویلا نبی آب سر ماتی وصافی خرابیہ اللہ حکم دے جماعت آباد کا دوی دے جماعت سنا شرخانی جوڑے گئے آئے او سڑیو حضرت بدلتے شیر میں آئے او سڑیو آئے اخبر زویل تیسا ورکا چلار شا پترا تیسا کو بھی نہیں کہنا ترخز بلار شا بچیا اچ اچ لرگی راوڑا لامدے لرگی بلی گینا اچ اچ لرگی راوڑا آئے چا کتر تر تر گرزے دے پر زنگل کے چار تر چکم بٹی دا گول نشین دے چراغ جماعت میرا بھی چوکا تو خستہ لڑکے لگے دلو دیو دن اب اچ لڑکے بل چڑھتے نہ بس کے نا ستیہ شہ پہ کے خدا آ میرا بھی شدل شدل کا او گیڑے اتارا نار کوتا پلاری چا خود نختر لڑکے دل قیمتی دادی چاہتا ناوڑا بے بابا بھی جماعت نے میرا اوڑا پہلے کہ ماں بدرتی لار سے جنگل نہ راوڑا تا جماعت نہ رو ظالم بچیا اے من بتو تیش دادم کہ حیزم شکند نہ گفتم کی دیواری مسجدو بکند تعلق ما ترخص در کرو چا چاہتا اچھ خشاک راوا دائم در تنوی لزالما چا جماعت میرا با اونا راوا نما کو در تویلو چا جماعت آباد کا دائم نوی چا پکی در شرک چکو وا وصافی خرابی ها جماعت اگر جماعت چا کم که در مؤمنان و خلاف خبری کی قرآن تا مچ در زرار ویلی کی نن جماعتونه دا چې دې پنځه نه زده کوم درسونه څنګه بندول غواړي او دا به څنګه چل کیږي باقی دا میټینګ په جماعتونو کې کیږي وصافی خرابها جماعت خراب کړ. اعتصام شاطبی یو مشهور کتاب دی د دې دا جلد اول دی صفحه نمبر 82 دو اتیا صفحلا اللہ اللہ دے عجیب جملہ ذکر کی اعتصام شاطبی جلد اول صفحہ 82 وہی جماعت آبادول چلے نداد توحید و سنت سره رہے اور چھ جماعت کی شرک و بدعت وی نہ جماعت ویران دے ابیان لکی عن ابی ادریس الخولانی انہو قالا لئن اخراس فی المسجد نارم لا استطیو اطفاءها احب الی من ارافی بدتن لا استطیو تغییرها وی دو جماعت سنے دی یو جماعت کی اور لگے دل دے طاقت میں پمڑو کولو نشتر ہے. اول جماعت کی اوکس ملا ولار دے بیداد خلقو تا بیانی چی دا کوئے دا کوئے دا کوئے پوشی کنا وی دا اور لگی دل دارا بانے احسان دی پنسبت تا آغا جماعت چی کمزے کی بیدتی ولار دے خلقو تا بیدت بیانی کم خرابے دے جماعت چی پا بیداتو سر کی گی دا سی پا او سر مکی گی. ابراہیم خولانی ان ابی ادریس خولانی انو قالا لان ارا فی المسجد نارن لا استطیع اطفاءها احب الی من ان ارا فی بدعت لا استطیع تغییرها. او بیا ذکر کی عن فضیل ابن عیاض اتبع طرق الهدى ولا یزرک قلة السالکین ویاک و طرق الضلالة ولا تغتر بکثرة الهالکین ولا تغتر بکثرة الهالکین. زیادو پسی مدر لگو پسی زان خوچا غلق دی خیلی خان دیرو پسی مدر دا اعتصام شاتیم معتبر کتاب دی او دا دیر پخوانی ملا دی. تذکرت الحفاظ جلد اول آرزم در تراورد 212 صفحہ دا امام مالک پیزی وشکار جماعت نو تلے او کول که بے مزکاو اولی پدی جماعت کی خلق بدعات کی وزی رد کومن خلق منینا او طاقت می نشته چې دی خلقو سره جهاد وکما او چې ګور نه بدعتیان دی خینه به تر ذکر کې موږ کوم نو 25 سال تذکرۃ الحفاظ امام زاهبی جلد اول 212 وصافی خرابها اولائک داخل چدی ما کان لمن یدخلوها الا خائفین. سبحان الله سبحان الله. آیت ری توجیهات تھی علماء کرام صوفیاء اعظم دری توجیحات تی اول توجیح اولائی کا فدی کی زجر دے مشرکین ہوتا نمانا اولائی کا دا مشرکان چی دی ما کان لہم ما کان بما دی ما یم بغی مناسب نو دوی لرا ایشوا این یدخلوها چی دوی داخل دے دی جماعت تا الا خائفین مگر یری دن کی یو توجیح شو تیک شو. یا په دغه توجیه کې لګه تنبیه زورنه د مسلمانانو ته دغه توجیه کې ما کان لهم اے مسلمانانو نو مناسب دوی لرا چې دوی داخله دی جماعت ته مگر یریدون کی د تاسو نه وګوره تاسو نه پریږدي خپل زور پیدا کړي اتحاد پیدا کړي چې دوی دنه یریږي. دیم دا چې خبر په مانو د طلب شي او خطاب مانیینو تره نو ما کان لهم سمانا خبر بمانه طلب نجوریگی دوی لرا حق مناسب ندی دوی لرا چه داخل شی جماعت تا مگر یری دون کی دا اللہ نا خبر بمانه طلب شو مناسب ندی دوی لرا چه داخلیگی جماعت تا مگر پدا سی حال کی چه دا اللہ نا یری دون کی حاصل سشو مداخلیگی و ظالمانو دی جماعت تا مگر چې الله نه یری دن کې نو تاسو نه په خپل یریږئ او چې کوم یریږئ غلم نه پریږی دی نو زجر چې کفار تا. درېمه توجیه په ماکان سره بشارت ته مؤمنانو تا مانا ماکان لهم اے مسلمانانو نشته لپاره د دوی د الله په علم کې مگر دا خبره چې ان یدخلوها الا خائفین چې داخلي به جماعت تا یری دن کی لتا سنا نب داخلی کی مرتاز یری دن کی بشارت سے مومن تھا من خود تو مظلومی تا دو جماعت نہ خلق شری بیت اللہ نہ دی شری سباب دا سی وقتی جتا با صاحب اقتداری عدیب اب گٹ پا گٹ پٹی گی فتح مکی وقت دنگ سی اگنا صحاب روان دی 10,000 فوج دی وی الیوم یوم الملحما ننو بدلا حدود کافران نبی اسلامینا الیوم یوم الملحما خیر او چه سو وقتی مکی تلانو کافران سو پا یو کسا تختی سو پا بل کسا تختی او نبی اسلام اعلانو که چا ایمان دار زمت سنه ایمان چا من حاصل که پا فلان کی کور که زمت سنه ایمان ما کان لهم فی علم اللہ این یدخلوها الا خائفین یو رز بدا سراشی چه دوی بدی جماعت تا یری دن کی دا اللہ نا او یری دن کی بیده تا سنا غم مکن ان مظلومان خطاسوی و سواب اقتدار ستا پلاس کی نو بشارت للمؤمنین شا. اولا توجی بلد بیاسنگا خبر بمانے طلب ما کان لهم سمانا علیکو استاسو لحق نجوری گی چه داخل چه جماعت تا مگر پا حالت تا یری کی مزر دا سکوائے بلکہ اللہ نے یری گی دازی دا یری دے یا مومن تلغون زورن را ما کان لهم ما ينبغي لهم ان يدخلوها الا خائفين منكم تعالی پاکاج دا زور دے پیدا کرے چی دے دا نیر دلے فتاز یو پل پسی شو یو پل پسی کی گئے ما تول یو شے لهم فی الدنیا خزیون دل پاک دنیا کی ذلت دے ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق تسلی شو یارہ کلی جماعت نے وقت کلا من بیا بسی کلی مدرسی نے وقت کلا بیا بسی کلا کلا مولی سیب دے امامت تا خوف حق نہ بیانے کلا کلا مدرس سیب دے تدریس دغا حصول نہ حق نہ بیانے آئی مرسے کی چی عرص کی خودیویز مدرس سیبا خوچ تک مدائن شخو خیر دے او کہ چھتا ستان مختدی امیوی او اقتا سر نہ لگی چھتا بل ملا سے تعلق تبی بیا فتوی لگئے مکوا کنا مدائنے تو مکوا کہ تا دا حق پا بیانے سر مدرسی نوزی نبیا کہ دی امامتے نو وقت کلشی بیا دی دوارو تغار کی دا پو حق ما پریگی دا او کہ تویچی جماعت نو وقت کلم نموز بچر تکو ما او کہ تویچی مدرسی نو وقت کلم تدریس بچر تکو ما او چاہتا بکو ما اللہ وللہ المشرق والمغرب مشرق مغرب دا اللہ دی دیشہ کنا بلکہ خدا تنگ نیس پائی گدا لنگ نیس ملکی خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست نه خدای ملکو تنگ نده اوستا اخفت لنگ نده گوڑا نده لگ لگاو سکانا آکه توی چی بل ملکی با مسافر شما هر ملکی ملکی ماست که ملکی خدای ماست هر ملک زمان دی زکر زمان ده اللہ وللہ المشرق والمغرب فا اینما تولو چکم خواتا سمخواره فسم وجه اللہ بس آگی طرف کرے وجه اللہ یا اللہ ذات بس اور دل دا تاویل ہو شو وجه اللہ بمانے ذات اس وی تاویل مکن سنگا آگی خواد دا اللہ مخ دے دا مان ہو چانہ دا کرے ہر آگی طرف تا دا اللہ وجہ دا ذات دے وجہی مانا ما تا معلوم شوا لغتن معلوم دا وجہ سے تو ما جو واجہ بیل انسان دولن دا سے وارزن دا سے دا ایویل دیگا نا ما یواجه بالانسان طولا اے من منبت شعری الى اسفل ذقنه وازن من شهمت الاذنین الى اذنین ادا ارزن شر ادا طولا شر مدیتا وجهوی اس اللہ صفات دا مخلوقنا منزہ دے وجه اللہ ذات تباری تعالی تاویل شر وجه اللہ ما یلیق بشانه لا نبحث عنه ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا جواب السؤال السادس سوال يرجي من دي لپار عبادت نکرو چدا خدایان دي ها ما خدي لپار عبادت کو چدا ته خدای نیاز بینان دي او د نیاز بین عبادت کول تیشو دا عبادت ته الله دي لکستا یو زی ایو سوی پتا بان دیر مینی استا ما شم بچی انستا مخی ورط جیب نو باسی یو لس روپے ہاں واحلا نو خوشحالی تانا خو پیسی چالو رکی ما شم بچی لور کئی یا پا خوب جیب کسا خوب گولے پی پر مٹی اگر آخری استا بچی لور کی تو خوش آگے گے نوی داد مخلوق دانے خان بندگان چلی داد خدای نیاز بینان دی او دوی عبادت در حقیقت تو خدای پاک عبادت دی اللہ دوی پی عبادت بانے خوش آلی گی وقالو ویدوی اتخذ اللہ ولدا نیولی دی اللہ نائبان سیغا دا قالوی راوڑی لکا نیولی راوڑا آتسر قالا نوکتو خویو شوی قالا دو شوی قالو معلوم شوا چه دا با قالووی سمانا دا طول مخالف بستا خلاف یو دیوال جوری گی دا بیانوی چه خور طول را پسیشل قرآن اولوی قالو اتخذ اللہ ولدا قبل اتخذ اللہ نی قالو پا جمعیوی اے دشمن بستا خلاف متحد شی پا تبا جواب ورکے پا سر سر بیولی وقالو اتخذ اللہ ولدا اوی دوی چنی ولدی اللہ نائبان گورے چونکہ دا رمبے آیت مبارک دے چون به آیت مبارک تر معنی تا وقت کیلا قال اتخذ الله ولدا ولد په دو قسمه یو توی تولید الولد اے زوی پیدا کول کوشش کول د پیدا کول د زوی اے توی سو تولید الولد بس او دیاغی سبب او دیاغی ذریعه چه دا ناغا قرآن پاک صورت تاریخ کی ذکر دا چه تولید الولد انا اتحاد دا زوجین سری او گر صورت تاریخ صورت تاریخ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نُفَسُ دِگُرِ الْإِنْسَانُ غور دیوگی مِمَّا خُلِقَ دسنه دی پیدا کرے شوی دی خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِق دی پیدا کرے شوی دی دا عبو توب دارونا عبو توب دارونا یا خروجو چوزی مِن بین صلبی مِن دسینی مِن دملا وَتَّرَائِب او مِن دسینینا اِنُّو الْعَرَجِ لَقَادِر دا تولید الولد دی تیشوا یا خروجو من بین سلبی ملاد زب اپا وقت ترائیب سندہ ام ندیتوی تولیدو